Ba, gaurko elkarrezketa hasteko ez dakit hasi Traktor Amarillo kantarekin edo nola, mirari? Ez dakit, igual bukaerarako... Bukaerarako igual, ondo. Mino, uste dut kontxiri ez zailola importa hori ja, gorri ja, oberdia den, ez kontxik, aixe, guardian. Ez, traktoria balin bada, igual da koloria. Bueno, Arrazalo elkarteko kidea dugu kontxi, eta, bueno, ikusiko zenuten, erritik zehar, ba, bada torrela, eta traktore bat, eta jendia, baino, zer da, moskeo kampaina hoi. Nola, jendia, ez gu geonia, erandua. Nola, que posible da. Zaten, zer da, hau, eta traktoria, eta izango da olentzero, baina olentzero traktore gainen ez da etortzen, astuan gainen etortzen da. Eta, bueno, kontuatu ginen, edo imeila iritsi zitzaigun, arrastolokoak zela, ze izan arrastal elkarteak traktore bat eosteko helburua daka, ez, edo asmua behintzat. Bai. Ba, iritsi da momentu bat, badakizute herrian bi baratze eman dizkigutela, hor bertako barazkiak lantzen dila, eta konsumo taldekui partitzen zaie astelenero. Eta ba, jendiaren demanda haundia da. Hau da, geho eta familia gehiok konsumitu nahitu bertako barazkiak. Momentu honetan premioi larria zen nahi balin badugu barazkian produzioa hilo, ba, traktoria behar genuen. Eta gure finantziazio bidiak, badakizute, ba, gu irabazi asmoigabeko elkartia gala, oain arte, ba, subentzion bitarteiz eta mantendu izanga, minua argi dakagu, hemendik aurrea, ba, nahi dugula gure proiektua egonkortu, eta horregatik, ba, esan genuen, traktoria erosiko dugu, eta gainea erosiko dugu, herria eta interesa duen edozein pertsonan laguntzakin. Hoi izan da pixka bat bultzatu gaituna kanpaina itxea, ez da? Bueno, gure irratiko entzuliek jakin gute askiongi zer den arrastalo, bemino behiotan aipatu dugulako, baina bueno, pixkat azaldu kontxi zelan iten duen arrastalo elkarteak. Bai, arrastalo elkartia ofizialki guain dela 4 bat urte osatu zen, aurretik aspaldian ba, bagen biltzan hor familia kuadrila bat beti gure beharrakin, Oiartzungo asistenta sozialan buleguan ezagutzen ginen. Handikan hasi zen pixka bat ba, gure berra edo elkartzeko interesa. Abia puntu bea genuen familia guztiak eta zen, ba, genitula zenidiak, batzuk alabak, semiak, anaiak, aizpak, izebak, denetik ilobak, amak, atiak, gaixotasun psikikoakin. Eta gainea gaixotasun psikiko askotan kronifikatua, diagnostiko batekin eta minusbalia edo ezgaitasun batekin. Hortaz aparte, ba, beste kaso batzuk desberdinak zeuden, ez da? Ba, depresioak txun jendia, konsumoan munduan sartua don jendia, eta hemen esan behar dut gaztia asko eta geho haidila hurbiltzen modu anonimun gainea kasu hauek, hau da, konsumoa eta gaixotasun psikikoa lotua dozten pertsona hoiena. Hoi dela eta ba, hasi ginen pixkanaka pausuk ematen, bilerak iten, udaletxin laguntza handia jaso genuen, elkartia formalki osatu zen, bere estatutukin eta bar, eta ba, elkarte honen bidia izan da abentura esperimental bat, hau da guk ez genuen asmoik elkartia iteko, ez genuen asmoik guain traktorin kanpaina iteko, hasi ginen ba, berra genulako familia hoi guztiak elkartzeko. Eta orduan, ba, geho, ba, gure artin egin izan duguna da, ba, pentsatu momentu honetan ze behar dugu, hau behar dugu, nola ingo dugu. Eta nola patxe, ba, ardurak gure artin banatu, eta batek ezagutzen zula norbaite baratzik emango ziguna, beste batek ezagutzen zula ez dakit zein psikiatra lagunduko ziguna, beste batek ezagutzen zun psikologo bat orientatuko ziguna, beste batek ba, lan tresnak utzi dizkigu, beraz pixkat ba, herrian laguntzakin eta familia guzti hauen esfortzukin sortutako elkartia da, batez ere ikusi genulako ba, gaixo hauentzako botikaiko bena lana dela. Gile esan, gaixotasun psikikoa eukitzia edo nahiko estigmatizatua dago gaindik izarte honetan. Gauza asko onartzen ditugu, baina usteet hoi gaindik an ezetz. Eta gain pentsatzet jendia aipatu ezu gehoz eta gehiago urbiltzen aidela. Eta egoitza izatiak lagunduko izuela hortan, ez jendia hartzeko hortan. Bai. Hasiera batin, eta hor gutzi nahi dut, Arrastalon, helburuik edo objektiboik importantina da arazo hau dakagun familian arteko komunikazioa. Hoi azteko. Gaixotasun psikikoa eukitzia pertsona batek edo zukolako pertsona bat eukitziak familian hasiera batian hainbeste sufritzen da, bakizute sufrimentuk itzen dula itxutu eta blokeatu eta beldurtu. Aurreneko erreakzioa familiana da itxi. Hau da, eta inorrez enteratzia. Inorrez enteratzia mino batzutan ez da etzulako nahi bestik enteratzia baizik eta hainbestekoa da sufrimentua, ba nahikoa da kasula hoi egunero bizitziakin. Gaintikan esan berbalin baiozu familiako beste norbaitei bizilagunai edo esplikazioak ematen ez. Aurreneko fasea da zu zaudela itxutua sufrimenduakin. Egunero bizi bertzu pertsona batekin, gaitasunak dituen pertsona batekin, arrazoi berezi batengatik, ikusten zuna, ez dela gai, kontrolatzeko bere bizitzan, gauza minimo batzuk. Bere denbora, bere arropa, bere garbiketa, bere dirua, bere lagunak, bere lana, bere ikasketak. Hau da, ez da gai hori kontrolatzeko. Eta horren ardura beste norbaitek hartu behar du. Orduan, imaginatu, ze sufrimentu eta ze estresa generatzen du horrek familian edo ondokoan don kasuan, ez da? Eta momentu hortan zu itxentza itxi eta aguantatu. Gio, denbua pasatzen den ala, aztentza pixka bat, kanporatzen, nio, gehien bat, zeiten zu, psikiatran gana joan, gizarte langilean joan, minotzu sozializatzen sufrimentu hau. Oda, zu balin badakazu familia norbat minbizilakin eta hoi gorra da esatia, mino iristen da momentu bat esan itentzuna. Edo diabetiko bat balin badakazu, edo epileptikoa, edo, bueno, zer esango nuke, gaur egun edo zein gaixotasun, esan iten da, sindrome de no se que, sindrome de no se cuantos. Eta hau berriz, ez. Jende askok gainea uste du hau dela pertsona horrek bilatu duen zerbait, ez etorri zaion zerbait. Eta nik diskusio handiak izan txuta honei buruz, esaten dizute. Ezke zelo buskau, eta hor duntzuk jartzen za, beste aldian esaten zu. Ez, behaitukatu jo, minio, akaso zuri gerta dakizuke ez, hor dun, eta azten za esplikatzen ez, hau ez du iten nahi du lako, baizik eta hor bada prozeso zerebral bat deskompensazio batekin, hau da, arrazoi fizikuk ere badia, fisiologikuk, baina geho beste aldetikan, pertsona horrek seguraski medikazio hartzen du, medikazio horrek traba jartzen dizkio ongi erantzuteko egoera bako txai, iten da edo tristeago jarri, edo loale gehiago du, edo ezin du loin, edo estresatua oso eszitatua do, edo kontrakua ez. Herrian Arrastal elkarteak presentzia gehozta hundio dakala esango nuke, eta horren ere du da astelenetan kontsumo talde elkartzen dela kilerikupen ez da? Bai. Lehen esan dut nola hasi ginen Arrastalo elkartokin, ez? Eta iritsi zen momentu bat eta esan genuen. Bueno, a ber, guk txugun pertsona batzuk familietan, ezin dute itxe barreni neon egun osoan telebizio ikusten eta zigarro erretzen. Hoi ez togaizki, eh? Nik telebizio ikusten dut eta gaine erretzailean az. Kale atera berdute, eta jendik ezautu bertxu. Eta jendik jakin berdu, gauza batzuk posibletxu zelain. Ze lan eskeniko diogu? Gu genuen aukera zen hoi. Baratzeko lana. Argi genuen izan bertzula lan bat, aire librin, oxigenatuk, eta lan bat gainea kanpun, mino, esan nahi dut, jendik ikusteko modu naleia. Hola, zizin lanin, eta pasazituzten bi lau hilabete, bere ardura beste pertsona batek ematen zula, beste langile batek, lau bost hilabete esan duten bezala, ba, deuseko bratu gabe. Ba, baratzik prestatzen, belarrak entzen, ongi jartzen. Eta pixkanaka, ba, hasi zen aurreneko produzioa. Gio esan genuen, eta hon nola ingo dugu, saldu, hola, edo zein azokan bezala. Eta, ba, taldeko batei bururatu zitzaion, konsumo taldean ideia, ba, non bat jaitu zula hoi Italiako ez dakitze tokitan ematen zela, eta geenteratu ginean, Euskal Herrian eta Espainia osoan zabaldutako ideia dela, minionik bestela enun inoiz eitu, kontsumo taldia zertzen. Hasi ginean filosofia horrekin esplikatzen jendiai, ba, kontsumo taldian izan bertzula zerbate, ez bakarri joan eta erosi dirua emantan momentun baizik eta bueno, egongo dia familia batzuk, konpromisu hartuko dutenak, astelenero, bere saskibila joteko, hilabetero kantitate bat ordaintzen dute, mino geho gaina konpromiso badakate, ez da, normalin, ba, bilerak itxentzuzte konsumo taldekuk, hilabetin behin edola, ba, esateko bere iritzia, ba, behitu ba, zena jo gehiagi izan dira. Edo, jo, aurten, ze patata txarratera den. Edo, ba, ez zaigu interesatzen egin beste remolatxa, ba, nahi egotugu espinakak. Ba, emine espinakak, ba, zailak dira biltzen. Ez dela bakarrik astelenero jon eta hartu. Nola patxe, ba, implikazio bat berdela, ba, geok zuk zure iritzia emateko, ez? Eta hoi, ba, denon artin iten da, orduan, ba, prozesua izan da, pertsona batzuk genitun, gaixotasun psikikoarekin, baratzetan hasi zin lanin deuseko bratu gabe, aurreneko produzio batera zen, jendia apuntatu zen produzioi konsumitzeko, eta momentu hontan, ba, 30 bat familia dozte, konsumo talde hortan, eta itxaron zerranda luzia dakagu. Orduan, konsumo talde ez da bakarrik, arrastalo ez da bakarrik, astelenetan kilikupen berdurak banatzina, ez. Horren azpilan, do, berdura hoik intxustela, gaixotasun psikikoa duten langile batzuk, noski beste pertsona arduradun baten, zera, gidaritzapin, ez, eta ba, gure filosofia dela izan behar dula, ba, langile horiek izatia beste langilik bezala lan remuneratua eukitzia. Eta hori subentzion bitartez lortu dugu. Subentzion bitartez eta geho konsumo taldin lortzen den dirukin, ez? Baina azken finin guk nahi duguna da ba, bi helburu horiek txertatu, ez? Alde batetik pertsona batzuk herrian bertan laniteko aukera izatia, ez hartu berri izatia furgoneta bat eta jon Donostira edo jon Zarautzea edo jon ez dakinoa, ze gainea batzuk ez dakate gaitasunik ba, bakarrik autobusez joteko edo autonomia hoi bere esku joteko ez dakinoa geho bueltatu, orduan jasotzen txuzte pertsona hoik furgoneta batian, udaletxe ikusten digun furgonetan, egunero lanea joteko, guk pertsona hoik lagundu nahi txugu, eta aldi berin, ba, erakutsi nahi jogu herrian, ba, pertsona hoik egiten dutena produktiboa dela. Eta produkzioa handitzen di joan bezala, hortik etorri da, traktorian berroi? Hoi da, orduan, ba, lurrak zabaldu inbertxugu, beste terreno bat dakagu gure eskutan, taldeko partaide batek utziko diguna, eta ja hor ikusita lurrere mua esan genuen, ez, hemen traktore bat berdugu. Traktore bat berdugu, badakizuten bezala gaur egun ba, krisiak harrapatu gaitu bete-betian denak, oain arte udaletxik asko lagundu digu, mino egia da, ba, oain diru laguntzak eskatzia ba, diputazioan, lanbiden, oarsoaldean, udaletxin, ba, bide zaila da. eta esan genuen ez, guk lortuko dugu traktoria, inorrei eskatu gabe subentzion bitartez, eta bururatu zitzaigun, ba, olaitia. baten bat baldin badago interesatua guain entzuten nahi delako, bueno, ba, nik mango nuke, diru pixkatu, zein da bidea, Kontxi? Ba, behitu, kanpaina hau antolatzeko pentsatu genitun bi gauza. Bat, iten badugu, oain arte inden bezala, ja jendian azkatu ado kartelak jartzen, betiko formun dirua aportatzen, gainea krisi garaian gaude, bueno, ba, inberdugu zerbait difentia. Ez dakigu hobia edo txarragoa nolaterako den. Inberdugu zerbait difentia. Difenti hortan, ba, aurrena izan zen. Herriko jendia sorprenditu behar dugu. Edo, erakarri behar dugu. Bai. Jarri genitun kartel batzuk, galdere ikurra handi batekin, eta traktore baten marrazkiekin. Hola, ba, utzi genuen, denbo pixka bat, astebete amarregun, eta jendia hasi zen galdezka, ia zer demontre zer traktorioi. Eta zuri galdetzen zizuterian zer horpegi jartzen zenun? Nik disimulatutzen, nik zatenun, oi, ba, ez dakit, ba, barrazki ematen du, min gauza izango da, kaso, ba, olentzerokin zer ikusia duna, ba, ba, hola, nik enun deskubritu nahi, klaro. Estela. Bai. Ondoren, esan genuen, bueno, oain arte, jendik erantzun du herrian, guk zerbait eskatu dugunin. Minio, baita koinziditu du elkartian nahi genula kanporatu gure izena herritik aparte, zabalago. Eskualde mailan, adibidez. Ta nola ingo dugu, oi, zein berdugu, berriz periodiku ta jon, ta tabarra eman irratian, eta azaldu zer den arrastalo, ba ez. Ba ingo dugu kanpaina bat, internet bidez, eta mundu osoko pertsonak enteratu daitezke. Naiz eta gu izan oso elkarte txikilla, lokala eta interes berezi batzukin. Eta hola bat aldian bazen pertsona bat trebia gauza hoitan, zen ninaz pertsona analogikoa, hau da ni jaio nintzen etzin ordenadorik eta horako gauzak existitzen, eta nik hortan ba, oso formazio gutxi dakat, justu dakit berdutena. Mino bada taldean ba, beste pertsona bat, ba, teknologia hoi zea, dominatzen duna eta esan zuen. Bueno, bada plataforma bat izena duna Goteo, eta hoik dedikatzen dira olako proiektutarako oinarriak jartzen interneten laguntza eskaintzen dizute, eta orduan ba, mensajio iristen zaion pertsonak internetei bidez, horrek posible du egin nahi du aportazioa. Bale, bueno, historioi guztiak. Bino, nik hemen azaldu nahi dutena, da, ba, bagaudela pertsona asko ez gala ibiltzen hain beste interneten, eta ordenagailukin, eta historioetan. Baga, herriko jende arrunta eta beste ohitura batzuk txugu. Adibidez, nik ikusten dut nire familian edo, ba, heriotza bat denian, nola funtzionatzen duen, zea, elizako dirun, zea, muimentu ikaragarria do herri jontan, poltsiko batetik atetzen da sobre badirukin, eta beste poltsiko batin sartzen da, eta keino batekin, ba, bizilagunak ulertu dute, hoi mezetako dirua dela. Eta hau esaten dute, errespeto handiakin, eh? Beste alde tabernatan, ba, oitua gaude, ba, potik ikusten ere, eh? Elburu desberdinakin, ba, jendiak diru aportatzeko. Bani hain azitzeiten pertsona ointzako, zuek nahi balin bazute lagundu arrastalon guk traktoria erosi berdugulako. Berdugu minimo bezala 6.000 euro. 6.000 euro horiek lortzen batugu, pasako ga beste kantitatera, eta izango dira 5.000 euro. Mino guk uain dakagu elburua jarria 6.000 euro lortu bertugula. Eta ia erdila, oda ia 3.000 jarri du jendik. Herriko jendik, gure zaunak, donostikuk, kanpoko baten batek ere sartu du dirua. Ordu, ba, oain bai jarri dugu herriko denda eta tabernetan, ba, propaganda idatzia, mino gio baitare, ba, pote bat, oraindik ez dugu toki guztitan jarri, eta hor posible zute dirua sartu. Bi aukera dira, nahizun dirua sartzen zu, edo, 10 eurotik aurrea sartzen bazu, ba beti, zuk sartzen zunak, daka, ordain edo rekompensa bat. Adibidez, 10 eurokin, guk eskerrak emango txugu publikoki, edabidetan. 20 eurokin, ba, 3 sagardo botil eskaintzen dira. Ez dakit pixkat gehixi 20 eurokin, barazki saskile iritsiko zaizu. Hoi da, hemen bueno, ordenagailua piztuta dakat, eta Arrastaloko orrialdean sartuta nago, blogian, eta hemen txetxugu ez, badaudela ba, 40 euro sartuta, barazki saskila eta 6 sagardo botila, 60 eurokin behatzi eta barazki saskila. Bueno, izango dula, bere ondarrali jartzen dunak, bai, izango bai. Dula bere... Ez da ba, garai bateko domunaren aportazioa bezala txampona sartzen zula, ba, nahi balin bazu baitare ez. Mino, honek izan nahi dula zerbait difentia, hau da, zuk zerbait sartzen zu, eta guk zerbait eskaintzen dugu. Ez da sartzen zuen dinuaren balio beakua, mino, bai dela aportazio bat. Eta adibidez, azkeneko kantidadia jarri duguna diruna da 140 euro, eta diru jartzen duenak, jartzen duenantzako, ba, guk geho publizitatea egingo jogu, ba, adibidez, astelenetan banatzen txugunin barazkilak, ba, sagardo botilak balin badia, edo ba, barrun poltsa balin bada, ba, hor zintzilikatuko dugu denda, taberna, elkarte edo erakunde horren propaganda idatzia. Ba, jendia orduan animatu dadila, kontxi bukatzen jungo geha, baina bueno, ez dakit, datorren urtea ebeira, 2013 ebeira, ze asmotu zute elkartian, itzaldiak eta antolatzeko, jendian gana gehiago hurbiltzeko asmoa? Bai, lokala dakagu Altziberren, ikusi dugu horrei erabilera gehioien manber jogula, hor hasi behar dugu ekintzak eta gauzak ba, antolatzen familiantzako, eta geho beste alde ba, nahi dugu, alako ba, indar edo bai, garratx pixkat eman datorren urtean elkartiai. Eta asmoa dakagu hilabetian behin itzaldi edo izketaldi bat antolatzeko. Batzuk ja lotuak dozte, programa badakagu, eta hemen ejempluk esango ditut. Ba, urtarrilaren 29an, Gurutz Lina Zasorok emango du itzaldia, badakigu Gurutz ez dela psikiatra, baino bai da ba, mundu osoan zona hundiko ba, zerebruaren funtzionamenduan instituzio bada bera, ez da? Orduan beak emango duen itzaldian azalduko du, ba, eta esango dut kastilianoz, bere itzaldia hola izango den lako, el cerebro sano y el cerebro enfermo. Eta adieraziko digu hor, ba, zientzia aldetik, ze aurrerapen iten aidin, ba, gaixotasun psikikoaren inguruan, ez da? Ba, hor nola posible din prebenitu, edo zientzia mailan ze aurrerapen iten aidin maila hortan. Beste hitzaldi bat, beste hilabete batian emango du Juan del Pozok, dela Beraungo Osasun Zentraleko zentroko barkatu psikologoa, beak harreman handia daka, ba, handikan pasatzen diren gaixotasun psikikoa duten pertsona askokin eta infamiliarekin, eta taldean asko baloratzen da edo iritzi positiboa dakagu profesional horrei buruz, eta beak azalduko du ba, ze eragina dakan gaixotasun honek pertsona horrek geotxun harreman sozialetan. Hau da, ze traba jartzen txun, gaixotasun honek sare sozial orekatu bat eukitzeko. Beak deitzen dio, el lazo sozial. Beste hitzaldi bat emango du Irungo Osasun Zentroko psikiatrak izena duenak Xavier Lertxundi. Oraindik lotu gabe dakagu gai hau. Beste hilabete batin izango da pertsona bat eraiki proiektukoa, badakizute eraiki lotua dola ba, proiektu hombrekin, eta bai nahi genuke pixka bat esplikatu, eta ba, familietan galdera hoi ere bado, ba, konsumuan sartua don gaixo psikikuak, ba, horren inguruan ere familia hoiei ba, laguntza eskaini nahi diegu, edo informazioa eduki nahi dugu denak, ba, elkarrekin lagundu alizateko. Eta hola izango dira hitzaldi batzuk, geho beste baten bat izango da, ba, enaz gehi iluzatuko. Ba, gu jungo geha, hoien berri ematen, jendia izango jogu, Arrastalon inguruko informazio guztia dakala, arrastaloelkartea.wordpress.com elbidean, bestela idatzi posible dutela arrastaloa@gmail.com elbidea, eta bueno, ba, kontxikalian ikusizki hori zer gauza galdetzeko terantzuteko preste ongo dela pentsatzet. Bai, edo zeinei esanta, edo astelenero kilikupea jonta, edo bai kaskoko dendatan eta auzoko toki batzutan jarriko txugu pote batzuk, kusiko zute traktorian zenbakia, eta dirua utzi nahi dunak, ba, posible du hor sartu, edo beste alternatiba bat ere badaka, ba, jarriko txugu pegatxita, horriak zuek hartzeko papertxua kontu korrente zenbakiakin eta hor dirua sartzeko. Ba, hortxe bide dexente Arrastalo elkartea laguntzeko, ea lehenbailen traktoria erosteko diru ibiltzen zuten. Eskerrik asko, Kontxi, Arrastalo elkarteko kidea. Bai, bueno, eskerrik asko Mirari eta Urtziri, ba, aukera hau eman azutelako. Zuri, Kontxi, zuri. Hemen atetzeko eta bakarrik esan, ba, Arrastalon dirua ezin dunak utzi traktoria erosteko, ba, posible digula lagundu gauz askotan, eh? Eta denak ez dugula denetako balio, minio denak zerbateko balio dugu. Ez, tortilla patata bat itxia eta larun batin jotia elkartea eta itxe itxia, oire importantia da. Ba, 2013an izango dugu elkarren berri, eta horren arte. Bai, eskerrik asko eta urte berri hon.